یہ روح اللہ واسطے میں نے یہ عشق کیا ہے یا اللہ اس کا ثواب قرآن پیر کو پہنچے. اس نے یہ جواب دیا اللہ واسطے میں پھر ایسا دل دینا نیا یہ پیر جاتی ہے یاد آپ سن رہے جائیں اس لیے کوئی کبھی یا سن رہے جائیں ہے نہیں مجھے نیو خدا کے پاس سن رہے بڑی اسے شور بتایا تھا لوگوں نے اور کیا بات ہے یہ پتنی کی بدل میں تھا کی دیر میں بدل میں تھا میں کچھ دور دکھا رہا ہے سور ہی دکھا تھا لیکن سارے آپ رستے نہیں ہے نہیں جا دکھا تھا دے رہی تھی ہاں مجھے دکھا کے سجن کے سوچ میں کرتے ہیں صرف ایک اللہ کے ہو رہا ہو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو غیر مشرکین بھی تمام طرفوں سے آپ کے سوئی تمہاری سیدھی اللہ تک اللہ تک پہنچے سے اللہ کی طرف سے سوئی بنا کے بائیں طرف آ جائے بائیں طرف ہٹے گی کرے گا اللہ کے پاس یہ تعلیم غیر اللہ نظر غیر اللہ میں رہ گیا اور پتا کر لیا نظر کر لیا تعلیم کر لیا پکار ہے لیا ہاں نماز زمین استعمال اور اس کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں. سنو اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ سال اوپر اوپر پتا آسمان کی طرف کیونکہ تو ہی بلند ہے کل رکویا ہے یہ رکویا اللہ کے پہلے بلند ہے اوپر سے گرا آسمان سے گرا یعنی پھر گرتے گرتے آتے آتے وقت لگتا گیا رستے میں آتے آتے کب تک رکتا ہے اس کو راہ میں سے کسی شکاری خریدنے میں کچک لیا لوٹ لیا اور تاریخ بھی ہوگی مکان چاہیے یا اس کو ہوا کس دور جگہ لے جا کر پتا دے کہیں آگے مل گئی ہوا ایک گر دے گی دے گی آگے آ کر ہوا مکان صحیح بہت ہی دور جگہ جا پٹک کو مارا دور جگہ پٹک کے جا مارا صحیح بہت دور ٹھیک ہے. ہاں یہ تصویر جو ہے نا یا تصویر مرکب کا مانی والے اگر مانی کری لیا تو تصویر مرکب ہے یا تصویر محرک کر لو تفصیلی لحاظ سے دونوں طرح جائز ہے. سمجھے نا جی تصویر مرکب ہے تو یہ مطلب ہوگا مشرق کے حال کو پورے پوری حالت ہے اس کو اکٹھی تصویر دی گئی اس شخص کی حالت کے ساتھ جو اوپر سے گر پڑتا ہے شکاری پرند اس کی بوتل میں نوچ لیتے ہیں یا ہوا میں گر کر کے وہ کسی پہاڑ جا چکر آ جاتا ہے سمجھنا ہوگا. یا جو کہوں کہ تصویر تفصیلی ہے ایک ایک کو ایک ایک کے ساتھ تصویر دی گئی یعنی توحید ہے آسمان کی طرف سے شروع یہ ہے ایسے جیسے کہ اوپر سے نیچے کرنا اوپر سے نیچے گئے شکاری پرندے جو ہیں وہ اب تارے باپ رہے ہیں غلط نظریات خواہشات رسانیہ اور یہ جو ہوا ہے وہ شکار ہے ٹھیک ہے. خیر ایک بات تو ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ میں جو ہے جو شاہ آنند آئے دھنیہ آدمی سے کل کرو یہ پھر مسئلہ نمبر دو آ گیا نت اللہ تاکید کے لیے دوبارہ ذکر کیا گیا ہے کیونکہ لوگ ایسے بہت فیصلے دینا اس بات کے اس مسئلے کو جانا دوبارہ زیادہ فرمایا گیا وہ ہے ان چیزوں کا اگر مضبوط رکھے جو خدا سے نامزد کی گئی ہے مثلا آج کی قربانی وغیرہ وغیرہ کہیں نہ امن تک اور گرو یہ دلوں کی پرہیزگاری میں داخل ہے لوگوں بھی آپ نام لو خدا حضر مسلمان تم لوگوں کے لیے ان کے گاؤں میں خاص وقت تک قیدی ہے سننا مہنگا آگل بیٹھ جاتی پھر جب تم نے ان کے گاؤں کو قربانی کے لیے نامزد کر دیا اور مینار کے میدان میں تم نے آزم کرنے کا اعلان کر لیا ہے جی تو پھر اس کا مقام کہاں ہے معبد قدیم کعبہ اس کے پاس فلال بیٹھ جاتی یعنی اس کے پاس مہنگا آنا ہوتا ہے یعنی اس کا مقام اس کا مقام جہاں تم نے ذبح کرنا ہے حلال کرنے کی جگہ یہ جو کھانا کب آئے گا یہ بھی حرم میں ہے نا منا بھی حرم میں ہے وہ تھوڑی سی جگہ ہے جو دروازے محسر ہے نا جہاں سے بھاگ کے چلنا ہے وہ بھی بھی نالا ہے شکر انہوں نے اس نالے کا چکر بنا رکھا ہے سیمٹین دکھا رکھا ہے جنگ گلا اس میں بات پڑا ہوا ہے نی تو اس سے تبھی طرح ہے وہاں ابھی نہ کرنے کے لیے جانا چاہیے اکٹھی کی عورت ہے تو وہ بھی حرم ہے تو مراد اس سے بہت رہتی کہ مراد کیا ہو گیا مکان بول کر کے مراد اس سے سارا حرم دیا گیا ہے یہ حرم شریف میں تم کرو حرم شریف کا مکان جو حضور پاک کے لگتے ہیں ہمیں بتایا کہ سارے لوگوں کو پتا میں بھی شریف مکے کے تھے وہ بھی وہیں بتا کرتے تھے تو میرا علیہ السلام کے زمانے سے دور سے یہ بات چلی آ رہی ہے اس بات سے کر کے یہ کہہ دیا کیونکہ اس کا پتہ تھا سارے کو تشریح کرنے کی ضرورت نہ تھی جس طرح خدا نے فرمایا حج کا شروع معلومات خدا نے تو تشریح کی ہے کہ حج کے دن جو ہے وہ کون سے ہیں, تو سارے قرآن میں بتا دو کہاں ہے. وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو پتا تھا, خواہ مشرک تھا خواہ مجاہد تھا, وہ سب کو پتا تھا. پھر کہنے کی کیا ضرورت ہے اسی طریقے سے یہاں ٹھیک ہے بھائی بات آج والے کوئی مت انجال نہ مان سکا. یہ پھر مزہ آ رہا ہے, یہ نظر ملا, یہ بھی نظر اللہ کا مطلب ہے. غیر اللہ کی نظر حرام, کیونکہ نظر عبادت ہے اور عبادت غیر اللہ کی حرام شرک. اب پھر اس مسئلے کو بات کا یہ کہنا کہ قربانی میں جو فائدہ جان کا مارنا جواب ہے سوال ہے نظر اللہ ہے نہیں, مطلب یہ بھی بتایا اور ایک سوال کا جواب دے دیا. بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ قربانی میں جو فائدہ جان مارنا ہے, جیسے آج کل پرویز ہی لوگ کہتے ہیں, سر سید کہتا ہے, سمجھے, یہ نیچری خیال کے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ اتنے سب قربانی کے جانور ضلع کرتے ہو, کروڑوں اربوں روپئے ضائع کر دیتے ہو, اتنے کروڑوں اربوں روپئے ضائع امن نہیں لگا دو, کیسے لگ دو جگت کرنے والا بولتے ہیں بھائی امن اتنی کر دیا کر لگا دو, کوئی یونیورسٹی بنا دو, کوئی کالج بنا دو, کتنا پہلا سڑکے بنا دو. جواب تو سر سال پہلے دے دیا ہے, تین دنوں کے اندر یہ جو تین دن ہے سارے فرق وغیرہ فرق کرایا, جتنی بھی کوئی عبادت کی باتیں ہیں نقلی وغیرہ سب, اور جتنی بھی بندوں کے وہ ہے کام, سب سے زیادہ سلام اگر ہے تو تراست دم میں ہے ان کا مانا بس عبادت ہو گئی ماں اللہ کے رضا حاصل کرنے کے لیے. ایک ایک جو ہوگا اس کا بعد اور گھیروں کا ایک ایک رسول کا ایک بعد اس کا ذرا کا شمار ہے. تو ہم اگر ارادہ پر دم نہ کریں گے کہ ہمارے بتا اصولی نور اللہ شانی چوبی تبھی وہ کہتے ہیں اگر ایک شخص ہو ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ اللہ کے راہ میں دے دے رہے ان دنوں کے اندر قربانی کروا نہیں ملے, یاد رکھا آپ کو مسئلہ کروڑوں روپئے خرچ کر دو کوئی سواب نہیں ملے گا, وہ ویسے تو سواب ملے گا ہمیں قربان پیسے دیے ہیں اللہ پاس سے دے دیے ہیں کسی غریب کا فائدہ ہوگا, مجھے قربانی کا سواب نہیں ملے گا. یہ عراق کا دم کچھ عبادت ہے, خون بہانا خون بہاؤ کس طرح بہاؤ جیسے میرا کہنا ہے میرے کہنے کے مطابق سب کو عبادت ہے. ٹھیک ہے بات, ہاں بات کا یہ کہنا ہے کہ قربانی میں جو فائدہ جان کا معاملہ ہے اس کا کوئی سوال نہیں, یہ ان کا یہ سوال غلط ہے. تو ہم نے تو ہر امت کے لیے جو کل امت انجال نہ مان سکن, ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے, ابتدا سے چلا آ رہا ہے سلسلہ ہر امت کے لیے. آدم کی امت تھی یا نہیں تھی, آدم علیہ السلام کی امت سے چلا آ رہا ہے یہ سلسلہ. کر لگا قربان کے معاملے میں تصدر آسان ہے کہ مسئلہ چاہے تم ان چھپاؤ ان جانوروں پر جو اللہ نے انہیں دیے ہیں راجا کہوں ہے ذبا کرتے وقت صرف اللہ کا نام یاد کریں. یہ ہر امت میں یہ سلسلہ چلا آیا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر کے امت محمدی علیہ السلام. یہ کچھ اسلام کی تفصیل میں یہ اسلام ہے کہ کوئی خصوصیت نہیں, یہ آخری دین اول دین سے لے کر کے آخری دین تک یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہا. تم کرتے ہو کہ یہ غلط ہے, تمہارے ابھیان کو غلط کہتے ہو پھر بھی تمہارے دین میں غلط نہیں ہوگا. حمید کی کتب میں بھی موجود ہے, میں کہہ رہا ہوں حمید کی کتب میں بھی موجود ہے, تورات وغیرہ کتابوں میں بھی موجود ہے. سمجھائی اب جب یہ مسئلہ سمجھ آ گیا, شرک خیری کی تبدیلی ہو گئی, شرک اعتقادی کی بھی تبدیل ہو گئی, اب تمہیں نتیجہ نکالنے کا نتیجہ خلاصہ کیا نکلا, اب سمرا اس تمام بحث کا سمرا اس تمام بحث کا ایک دو تین چار چار رکوع اور آدھی آئے دیے چار رکوع اور آدھی آئے دیے اس سب کا خلاصہ کیا ہے, سمرا کیا ہے؟ الہکم الہ واحد, جب ہمارا تم اللہ اللہ ثابت ہو گیا ہمارا جان بھی اللہ ہوا جلائے سے ثابت ہو گیا. نظر ابراہیم نے بھی دی صرف دے دیا اور اعتقادی آرام تھا, ہم نے بتا دیا سمجھا دیا. اب کہہ نہ پھیرو کلو کہو الہ کو الہ واحد دونوں, تمہاری پکارے سننے والا صرف ایک الہ ہے, لہٰذا اسی کو پکارو, نظر بھی اسی کی مانو, تعلیمات بھی اسی کی بتا لاؤ, نظر کا رولا حرام تعلیمات کا رولا حرام, ٹھیک ہے نا. اسی وقت نکل کے کسی ایک ہی کو فرما بردار بن جاؤ, رائے آزاد ہو اسی کو پکارو, اسی کی نظریں مانو, اسی کی تعلیمیں بجا لاؤ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیر المخ کی تھی, یہ بشارت ہو گئی دنیا بھی, وہ سبھی سنا دے ایسے آجزی کرنے والوں کو, جب ان کے سامنے کہا جاتا ہے صرف اللہ کو پکارو, صرف اللہ کی نظر مانو, صرف اللہ کی تعلیمات کو ڈالاؤ, اللہ کا نام جب لیا جاتا ہے راج ہو کے رکھ رہا ہے جی, آج نہیں کرنے والے, آج نہیں کرنے والے راج ہو کے رکھ رہا ہے. جب جس صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ کے رکھ رہا وقت ہوں جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجرت قلوبہم, ان کے دل دہل جاتے ہیں, جلاؤ جلاؤ ساتھ پاری تعالیٰ کا, اس کا کسی نے کسی کو آتا ہے نہیں, دل دہل جاتا ہے اللہ کہاں جاتے ہیں. ہاں علامہ صاحب اور ان مخبتین کی یہ سمجھ ہے کہ جو مزاج ان پر پڑتے ہیں ان کو برداشت کرتے رہتے ہیں, مطلب کو اتنا سمجھاتے ہیں, انہیں لوگ تنگ کرتے ہیں, انہیں لوگ مارتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, ہمیں برا بڑا کہتے ہیں, وہ اپنے مسئلے کو عید پر ڈتے رہتے ہیں اور ان کی تکالیف مزاج کو برداشت کرتے ہیں. چوتھی بات والمقیم الصلاۃ, جو نماز کی بھی پابندی رکھتے ہیں صرف اس میں اللہ کی پکار ہوتی ہے, غیر کی پکار وہاں نہیں ہوتی. اس وقت رکھنا ہوں یہ بھکو, ہمارے لیے میں سے کچھ نہ کچھ خیرات بھی کرتے رہتے ہیں, نظریہ بھی اسی قسم کی ہو گئی نا, اور اس طریقے سے حج کرنا وہ بھی اسی میں آگے وہاں بھی خرچ ہوتا ہے, زکات دینا اس میں یہ خرچ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. ہاں تو میں نے یہ بات آ گئی نا بن مارے سوامی ان سے تو نظر اللہ مجھے اس میں حیرت, اس بات سے دوبارہ میں وعدہ کرتا ہوں مثلا نظر اللہ کو سنو گئے اللہ اکبر بلب میں ڈالنا حال تم ان شاء اللہ, لہٰذا نظر اللہ کے مسئلے کا سن لو, تمہاری خاطر قربانی کی اونٹوں کو ہم ہی نے قابل ادب چیزوں میں سے بنایا ہے, ہم ہی نے بنایا ہے اور کسی نے نہیں بنایا. ہاں قربانی کی اونٹوں کو قابل ادب چیزوں میں سے صرف تمہاری خاطر ہم نے بنایا ہے, ہم نہیں بنایا, جو خدا کے ساتھ نامزد کی جاتی ہیں. لکڑ بھی آ گئے ان میں تمہارے لیے ہم کئی فائدے ہیں, سب فائدے بڑے تمہارے کے پاس کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں, مثلا دودھ پینا, دودھ سے گھی نکالنا, مکھن نکالنا, طرح طرح کے مزیدار چیزیں بناتے ہو, ان پر اپنا سامان لاتے ہو, سوار ہوتے ہو, زمین جوتتے ہو, پھول اور گھاس اور ہڈی ہر ایک کام کی چیز آئے, کتنے بڑے فائدہ ہے. جب میں اتنے فائدے والی چیز تمہیں میں دیتا ہوں تو میں نے مجھے شکریہ نہیں ادا کروں گا, میں نے شکر بھی ادا کروں گی. ان فائدوں کے شکریہ میں سر پورس مند لایا لے آسواب, ان فائدوں کے شکریہ میں خدا کے نام سے قربانی کرتے وقت ان کو قطار میں کھڑا کر کے ذبح کرو, سواب قطار میں کھڑا کر کے سب سب سے ہو گیا, اور ذبح کرتے وقت اس پورس مند لا اللہ کا نام لو اس پر. ہاں جی یہاں سے قلم جو ہم نے اپنی بولی میں کہہ دیا ہے, یہاں سے جانے تو نہیں نے کہا, یہ اونٹ ہے یہاں مدن سے مراد اونٹ ہے تو اونٹ جو ہے وہ تو نہ ہلکی جاتی ہے یہاں سے نہ ہلے نسینا یہاں سے کاٹا جاتا ہے. ٹوک کا رئیس تھا وہ خود نماز پڑھاتا تھا عید کی بہت نیک آدمی تھا عالم کا. تو عید کی نماز پڑھا کے بعد نقل کیا دیا جانا تھا وہاں اونٹ کو کھڑا رکھا وہ اونٹ تھا وہ جو گزرا ہے وہ بات دیتا تھا تو وہ رئیس صاحب تشریف جاتے تھے عید کی نماز پڑھا کے اس کے بعد ان کے ہاتھ میں میزا ہوتا تھا جو کرتا ہے میرا بسم اللہ ہوتا ہوں کیا کرتا بس اتنا تھا اور چلا گیا سب کچھ کرتے تھے. پھر ان کے آپس دوست یاد ملنے والے بتے ہوتے تھے عید مبارک کو السلام علیکم عید مبارک کو السلام علیکم ہوتا ہے اتنے میں گھر پہنچے تھے اپنے تو وہ اسی گوشت اونٹ کا گوشت جو ہے نا وہ پکا پکایا وہ ان کے سامنے رکھ دیا جاتا جو ساتھی ہوتے بتایا پھرتی سے کام ہے نہ جب جو ہے نا وہ گائے کے لیے ہے بھینس کے لیے ہے اور وہ چھوٹا جانور یعنی بھیڑ بکری ان کے لیے ہے جب اور اس کو کھڑا کر کے اور اس کو نہ کرنی ہوتی ہے بتایا وہ کیا لکھا جائے بات جب وہ کسی میڈو پر گر پڑے اور ٹھنڈے ہو جائیں یا اپنی طرف سے لگانا پڑے گا حدیث کیے رہتے ہیں حدیث کیے رہتے ہیں ہاں اور ٹھنڈے ہو جائیں ان میں سے کلو بنا آپ ہی کھاؤ وہاں سے میرے پاس آگے میں اتارے کناٹ پیشہ اور گدائی پیشہ کہنے میں نے کناٹ پیشہ میں اتار میں نے گدائی پیشہ جو مانگتے رہتے ہیں گزار کرتے رہتے ہیں ہر طرح کے محتاجوں کو کھلاؤ جس طرح ہم ان جانوروں کی قربانی کا حال بیان کیا ہے اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے بس میں کر دیا ہے تاکہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو ہمارے کہے کے مطابق چلو کامے کا میں نے تھنا پیشہ اور وہ پہلے ان کے منع ہے لکھن تشکر ہاں ایک رسم بنی ہوئی ہے لوگوں کی اس رسم تم ساتھ ساتھ نکالتے چلے جا رہے ہیں سبحان اللہ یا اس صورت میں باقی رہا کامروں کا قربانی کر کے جانور کا خون بتوں پر چھڑکنا یا کب پر ملنا یہ بھی ایک رسم تھی. اللہ نے کہا یہ کہا تو تم نے بنانی بات یہ سب غلط ہے دل میں نال اللہ گھوم رہا اللہ دماغ رہا بلا کی میں نال ہو سکوا مل کر خدا تک نہ تو ان کی دوستی پہنچتی ہے اور نہ ہی ان کے خون ان میں سے کوئی بھی خدا کو مطلوب نہیں خدا کو نہ دوست مطلوب خدا کو نہ خون مطلوب بلکہ خدا تک چاچی پہنچتی ہے جلال ہو سکوا مل کو تمہاری پرہیزگاری یہ پہنچتی ہے. کیا مطلب یعنی تم احکام الہیہ کی اطاعت کرو یہ مطلوب ہے خدا جیسے خدا کہتا ہے ایسے کرتے جاؤ کیوں چرا نہ کرو کیوں سب کی لڑائی ہوتی ہے. اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے اس لیے مسفر کیا ہے یہ تو قدر اللہ علامہ ہدا کرو تاکہ تم اس احسان پر اللہ کی بڑائی بیان کرو تو اللہ نے تم کو قربانی کی صحیح راہ بتا دی ہے. کتنا بڑا خدا کا فضل ہوا قربانی کی صحیح رات میں بتا دی وزر سے محسنی اور جو مخلص موحد ہیں اور عمل قبول کے ساتھ کرتے ہیں ان کو خوشی سنا دے کہ تمہاری عبادت قبول ہے قبول عمل کی خوشخبری سنا دو. اب اگر کہو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے بہت بڑے سوال بتائے ہیں حج کرنا بہت بڑے فائدے مند چیز ہے وہاں قربانیاں کرنا بڑے فائدے کی چیز ہے وہاں اپنی نظریں پوری کرنا اور وہاں اپنی محل کچہ ہٹانا سلام کرنا میں اپنے شریف کا نئی چیز ہے بڑے سلام کی چیز ہے مگر ہم لوگ کیسے پہنچ سکیں کافروں کا ملتا ہے ہمیں جانے نہیں دیتے کیسے جائیں تو سنیں تو آئیے نا کیا تجھے ثواب حاصل ہوں. ہاں یہ بات ہے, یہ ضرور بات ہے. اگر تو یہ اعمال آگے سوال وغیرہ یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ہم مغلوب ہیں اور مکے پر کاموں کا قبضہ ہے. اللہ کرنا کیسے تو میں ڈالا, یہ کام کی چیزیں ہیں, فائدے کی چیزیں ہیں, بڑے اس میں سلاب ہوتا ہے. اور تم کہتے ہو کہ یہ سلاب ہمیں ملے فکر رہتا ہے چھٹ کر, کیونکہ اللہ مسلمانوں پر سے مشرکین کے ذریعے کو ہٹا دے گا. وقت قریب ہے, یقین جانو ان اللہ لا يحب كل خوان كفور. یہ مشرک نہیں ماں جو مکے پر قابض دینے بیٹھے ہیں, یہ نہ سمجھو کہ خدا سے پیارے ہیں, یہ کوئی خدا سے پیار نہیں ان کا. کسی مشرک خان نہ کرنے کو خدا نہیں پسند کرتا. اور پھر یہ جو نقصان ہے, جو ذرا ہے, اس کو ہٹانے کے لیے کیا ضرورت ہو جائے؟ خدا کہتے ہیں اس کی صورت تمہیں بتا دو, کچھ شروع بھی کرنا پڑے گا نا. خدا بھی کام تو سچا ہے, ہاں جی, نہ ہو کر اس کا کر سکتا ہے سب کچھ, مگر کچھ تمہیں بھی ملے چاہے خدا میں ہیلتے ہیں. اس ضرورت کو ہٹانے کی یہ صورت ہے کہ اردو نبی ندی نے جو کہا کروں نبی ان لوگوں نے بےچارے مسلمانوں سے بلا وجہ لڑائی کی جاتی ہے. اب ان کو حکم دیا جاتا ہے, اجازت دی جاتی ہے کہ اب وہ بھی رہے. مکے میں اجازت نہیں تھی, کچھ بھی رہ دیا تو اپنی مسلمان کے بات لگا, اپنی اسلحہ کرتے ہو ہاتھوں کو روکو, آگے آپ نے بڑھا کسی کو قتل کرنے کے لیے وہاں یہ حکم تھا. اب آگے کما گیا کوئی سکھا نہیں دے دیے بات, ٹھیک ہے. اب حکم دیا جاتا ہے, اب وہ بھی کرے. پودے میں جن ندی میں جو پاک علوم ہے ان پاک علوم, یہ مفہوم مقدر ہے. پودے علی ندی میں جو پاک علوم ہے ان پاک علوم, وہ بھی کرے. یہ مفہوم مقدر ہے, میں بھی لکھ دوں گا. ہم ظلم, یہ غلط ہو گیا, علت ہو گئی, تو جو لوگ بنیں گے وہ زیادہ ہم تھوڑے ہے, ان کے پاس ہتھیار ہم بھی ہٹتے کیسے لگے گی. اور ہتھیاروں پر کوئی ہے بات, جتھے پر کوئی ہے بات, اور جتھے رسی کی کوئی نہیں, ہتھیاروں کی کوئی نہیں. یہ اللہ جس کو چاہے اس کو پتہ دے رہے, وہی اللہ والا نے سنا کبھی. ہاں یقین اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے. خواہ میں ہنستے ہوں, خواہ چھوڑے ہوں, میں نظر اللہ نہیں تھا. اجازت جہاد کی کیوں ملی ہوئے تھی ہے؟ ایک وجہ بندن ظلم ہوں مظلوم ہے وہ. اجازت جہاد کی بھی ایک اور حکمت ہے. اللہ دین ابھر بھی مل دیا رہے بغیر رہا, اپنے گھروں سے ناحق ان کو نکال دیا گیا. صرف ایک بات کہنے کا, کیا ہم یقین رب اللہ جی وہ کہہ رہے میں نے ظلم میں یہ ایز وی ہے, وہ عام تھا یہ خاص ہے. یہ میری تفصیل زیادہ بات ہے, پہلے ظلم آیا ان پر ظلم کیا گیا, خاص کر دیجیے اس میں یقین رب اللہ. اب عزت میں یاد ہونا چاہیے مشروعیت جہاد کی, علت ہے مشروعیت جہاد کی. مشروعیت جہاد کا فیصلہ, مشروعیت جہاد کا فیصلہ اور حکمت وہ یہ ہے, ملولا تمہیں نان نان نماز میں بعد میں حکومت سلام ہو گئی ہمیں سلامات ہم ساتھ ذکر کر دیا سن رہا ہے. کہ ہوا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ہاتھ سے نہ ہتواتا رہتا, نہ ہتواتا رہتا, تو نہ حکومت سلام ہو نہ سارا کے راہ کھانے وہ دے جاؤں عبادت خانے, وہ سارا بات یہود کی عبادت گاہیں, وہ مساجد اور مسجدیں, جس گھر بھی اس میں جس میں بکرت اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, خود کے مت سب کے سب برباد اور ویران کر دیے گئے ہوتے. سوال ہے عبادت خانے جس میں تاریخ دنیا عیسائی ہو, یہ رہا اپنا بیت اللہ جا کرتے ہیں بھیا ہوں عبادت خانے. سلامات میں نہیں, یہ ہوں کی عبادت خانے آٹھ ہزار سلامات سال کی ہوں گی. اب اچھا جی اور یقین اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کے دین کا مدد کرنے والا ہوتا ہے. اللہ کی مدد یا اللہ کے دین کی مدد ہوتی خود کے مدد ہوتی مدد خود کی مدد خود کی مدد کے میں نے برباد اور ویران کر دیا گیا ہوتے برباد اور ویران کر دیے گئے ہوتے والا جان سو ان مل رہا من جان سو ان مل رہا تھا کبھی جنا سی کیونکہ اللہ بڑی حکومت والا غلبے والا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے گا جو جن سو جو اس کے دین کی مدد کرے وہ کون ہے جو اللہ کے مددگار ہے وہ کون ہے وہ بتاتے ہیں وہ بدر ہے من جان سو مطلب من ہو اور اللہ کی احمد کرنا یہ بدر ہے الذين امكنناهم من الرياء قاموا صلاة العاتب والزكاة والأمر بالمعروف والأول المنكر ولله عاتبة الأمور. هو من ينصر وہی لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں حاکم وقت بنا کر ان کے پاؤں جما دیں یعنی ان کو با اختیار دے دیں ان کو اختیار دے دیں ان کو اقتدار دے دیں تو نماز کی پابندی کریں گے اور زکاة دیں گے اور بھلے کاموں کا حکم دیں گے برے کاموں سے لوگوں کو روکیں اور یہ مجرم انسان اگر کیا آج کمزور ہیں اور قابل غالب ہیں لیکن کیونکہ ہر کام کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے باللہ عاقبت الامور انجام کار ہر کام اللہ کے اختیار میں ہے. اس وقت سے وہ وقت دور نہیں کہ مسلمان غالب منصور ہو جائیں گے اور کفار مغلوب و مقہور. ٹھیک ہے بیٹا اب یہ ہے کہ اب تک یہ کافر لوگ حضور پاک مدینے پاک میں بھی آ چکے ہیں پھر بھی کافر لوگ ابھی تک ہوں اپنے اس بدکاریوں سے باہر نہیں آتے. یہاں پر ضرور سات ورلڈ ہے عیسائی سات ورلڈ ہے مجوسی لوگ ہیں سب مجھے کو صرف آپ دیتے ہیں اور اپنے ساتھ کو دیتے ہیں. حضرت کے دن ہمارے پاس اس پر ذرائع پیش ہو رہے ہیں کس طرح بتائے بتائے جا رہے ہیں ذرائع کے ساتھ مثالوں کے ساتھ ہر طرح سمجھایا جا رہا ہے تحریر کے ساتھ تبشیر کے ساتھ شکلوں کے ساتھ. کوئی بات چھوڑی ہے جیسے نصیحت کرنے کا طریقہ ہوتا ہے ویسے نصیحت کی ہے مگر دل بھی نہیں مانتے حضرت کا دل دکھی ہوتا ہے نہیں کیا کیا جائے اللہ تعالیٰ تسلی دینے والا بھی ہے. ہم دکھی بات کی بات کیا کہ ہم کریے ہم کہتے ہیں کہ یہ مور سے دکھ ہوئی ہم سے رک جائے ہم کو جاتے ہیں میں تو چل گیا نکل گیا جیسے کہ نکل جاتے ہیں ہم سچی بات ہے کہ ہمیں تسلی دینے والا کوئی ہم باتیں ہم سب پریشان میں رکھتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پر کرنا تھا اور حضرت بھی انسان ہے مگر خدا جارے پتا تھا ہم آتے ہیں ان نکل کے منہ کا فتح کر کے رکھ کر ہم کو ملے ہم نے آگے میں سمجھ وہ قوم کے بعد میں وہ قوم دوں گا ساتھ بدلا وقت کی بہو صاحب یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ کام آپ کی تقدیق کرتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں رنگین نہ ہو کیوں کہ ان کا میرے پتا بھی حضرت السلام کی قوم بھی یہ حضرت السلام کی تقدیق کر چکی ہے اور آج تنظیم نے بھی حضرت صالح کی تقدیق کیا ہے ابراہیم اور لوط کی قوم نے بھی اور اصحاب مدین انہوں نے شہید کی تقدیق کیا ہے وقت سے بہو صاحب موسیٰ علیہ السلام حضور اگر پیغمبر تھا یعنی اس کی بھی تقریب کی گئی پھر میں نے وہاں کیا کیا تھا بن رہے تھے کافری پہلے تو میں نے کاموں کو ڈھیل دی اس دنوں آخر کار تو میں نے ان کو گفٹ میں لے لیا اپنی پکڑ میں لے لیا میں نے اس کو پھر دیکھ لو کیسا کام ہے نکیل ان پر میرا عذاب کیسا سخت ہوا اللہ میں کچھ نہ پوچھو کیا میں اب ساری باتیں کیا سناؤں ہر ایک کی بات میں سناؤں کئی دن سنا چکا ہوں جب سب باتیں سور علیہ السلام کی حضور علیہ السلام کی صالح علیہ السلام کی لائی علیہ السلام کی نیت علیہ السلام کی شہر علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کی سب باتیں ہم سنا چکے ہیں. میں اپنی ایسے گھر میں بتاتا ہوں اگر غلط یہ ہے کتنی ہی بستیاں ہیں کہیں مل کر دن کس کس کا نام لوں کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے برداشت کر ڈالا تھا ان کے اپنے سنتوشت ہو جاتے. اور دیکھ رہے ہوتے رستے میں جاتے ہوئے نا اور تاجر لوگوں اور مکے کے رہنے والے تاجروں ان کی یہ حالت تھی کہ ان کے مچھلی والے جو تھے وہ سب جال مطلب وہ مشرک تھے. پہلے خان یہ تم اللہ اوشیا اب ایسی گجری پڑی ہے ایسی گجری پڑی ہے کہ ان کی دیواریں ان کی چھتوں پر گری پڑی ہے. پہلے دیوار گرتی ہے تو چھت گرتی ہے اور ابھی ابھی موت طرف ہے اور کتنے کنویں ہیں بیکار پڑے ہوئے موت طرف میں بیکار پڑے ہوئے اور بے جہاں سے پانی نہیں بھرتا اکے پڑے وہ کیسے مشین کتنی کنویں کے پخت خود کے مال میرا پڑے کوئی دن میں بستا جیسے کہ شاہ علیہ السلام کے پاس چونے کے پختا کے مال چونے گز چونے گز پختا پوچھے یہ دنوں والے اکٹھے کریں گے یہ نمونے سے زیادہ بتاتی ہیں انہیں سال پندرہ میں سال کا پر آزاد تھے. ٹھیک ہے جی اب پھر بتائیے انہیں کریت ہے یہ انہوں نے سابقہ کے جو آثار باقی ہے اس وقت تم دیکھتے ہو ان کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرو سزا کے بندوں سے سزا تحریم دیتا ہے ان انہوں نے سابقہ کے آثار باقیا جو اس وقت تک موجود ہے تمہارے دور تک ہے ان کو دیکھ دیکھ کے عبرت حاصل کرو اب تحریم دیتے اس بات کی آفرم نتیرو سکھا کیا یہ لوگ کافی لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں جس سے ان کے دل ایسے ہو جاتے پھر سرویا ان کے دل ایسے ہو جاتے کہ ان کے ذریعے سے انجام کار کو سمجھنے لگ جاتے انجام کار یعنی انجام کار جو بڑا سرکار پڑھاتے یا تو ہی کو سمجھنے لگ جاتے یا ان کے عہد قائم ہو جاتے ان کے ذریعے سے امر حق و نصیحت کی بات سن جاتے. یہ تو بار مکہ شام کے راستے ہیں برابر حالات کو دیکھتے تھے جہاں ہزار رائے اترا تھا مگر پھر بھی انہیں عبرت نہیں ہوتی دیکھتے ہیں عبرت نہیں ہوتی وجہ بتائی جائے وہ ان حالات کا مطلب سوال ولاکن کامل کے لیے ملتی ہے شروع آنکھیں کون سی نہیں دیکھتے ہیں آنکھوں کے ساتھ. ہاں اصل بات یہ ہے کہ کچھ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی بلکہ لاکن کامل ابسار وہ دل اندھے ہوا کرتے ہیں جو اللہ کے حضور جو سینوں میں ہوتے ہیں. عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ اگلی قوموں کے حالات دیکھ دیکھ کے سن سن کے یہ کافر عبرت حاصل کرتے ہیں. مگر تعجب کا مقام ہے کہ بجائے عبرت حاصل کرنے کے کہتے ہیں کہ جو اللہ آ جاؤ تو آپ کے چلتی جا سو ایسے بھی کری جائے کھوپڑی چھپوا وہ اسٹارٹ ہونا کبھی لگا بجائے اس کے عبرت حاصل کرتے ہیں اس کا بجائے عبرت حاصل کرنے کے آپ سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں. اور حالانکہ یہ کیا سمجھا ہے کہ عذاب نہیں آئے گا اور ابھی تک جو نہیں آیا یہ سمجھے ابھی بھی نہیں آئے گا تو عذاب کا ایک فرق مقرر ہے ایک وعدہ مقرر ہے ولن یخلف اللہ وعدہ اللہ ہر گز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. اور پہلے کی طرح تمہیں بھی بزرگوں نے دیر کیا ہے تمہارے رب کیا تمہاری گنتی کے مطابق ہزار برس کے برابر اگر ایک دن فیصلے کا ٹھہرا ہوا ہے ان نیوم انجاردے کا وہ جو دن ہے نا ہزار برس پورے کا ایک دن ہوگا وہ بس منکروں کو دنیا میں عذاب نہ آیا تو کیا ہوا وہ ہزار برس کا دن چھوٹا دن ہے وہ قیامت میں ضرور عذاب آج ملے گا اس نے وہ نہ جو بہت ہر سال وہ گراؤنڈ دیتے ہوں گے ان کو ہنسی نہ معلوم ہوگا اور جو دوسری گراؤنڈ سے کم دیتے کیا ان کو کم معلوم ہوگا جیسے جیسے ان کے گلتے ہیں جی وہ نشان نظر ہے جی یہ ایک ہوتا ہے یہ دو ہوتا ہے یہ تین ہوتا دوسرے کے ذمے میں لگے ہیں. وہ ہمیں تو اعتماد ہو گئے ان شاء اللہ اللہ ہمیں تو ہی کروا لے, اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرے, ہمیں ایسا معلوم ہوگا جیسے کہ پانچ وقت نماز وقت مل رہا ہے, پانچ وقت نماز کا وقت مل رہا ہے, جگہ ہوئی چلے چلے یا اللہ میں ہوں. چنا تو دیکھو بتائیے میری خرید ہم لے دلہا رہے بارے میں تم سن رہا ہے تو میرے جن مسیح کتنی بستیاں ہیں جن کو میں نے مہلت دی تھی حالانکہ ان کے باشندے مشرک تھے. سما ہے کہا آخر کار میں نے انہیں پکڑا, گرفت میں لیا, میری گرفت سے نکل کر کے جا کہاں سکتے ہیں یہ آخر میری طرف انہوں نے آنا ہے. میرے گھر میں سے میری طرف کیا ہے کہاں جا سکے کوئی جگہ ان کو ملتی نہیں آئی اللہ. یہاں تک بھی یہ بات سمجھائی, اب اس کے بعد علت مانتے ہیں کیا ہے دنیا اللہ ترغیب ہے توحید, یہاں سے ترغیب ہے توحید ہے. دنیا الناس یا رسول اللہ اب بھی کامل پوچھ رہے ہیں کہ عذاب کب آئے گا, تو آپ ان کو یوں فرمائیں انما انا رسول نذیر مبین, میں نے وہ تم کو کھلا کھلا عذاب خدا سے ڈرانے والا ہوں رسول, اور بس مان لو بات صحیح کا مسئلہ مان لو, مان لو گے تو فائدہ اٹھاؤ گے, نہ مانو گے تو نقصان اٹھاؤ گے. جو ہے جی لازمی ہے سب خدا اللہ دینا بنوا نے سوال ہے کہ ہم آپ کو مریض کون کریں, عذاب میرے ہاتھ میں تو نہیں, مومن نے کردار والے جو ہے ان کے سرے میں بس سے جو کی عزت کی روٹی کبھی اخروی بلدی میں جاؤں گیا کام حاضر ہوگا ایسا صاحب ابراہیم جو ہمارے احکام کے ساتھ ہرائی سکائی کرتے رہتے ہیں خدا کو ہرائے ہم ہے وہ تو دوسری ہے. اب کام یہ کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ تم کہتے ہو ان میں نذیر مبین ہے, تو نذیر مبین کہتے مبین کا ہے کہ اتنا واضح ہو گئے کہ کسی قسم کا کوئی شبہ رہا ہے, اور تیرے کلام میں کئی شبہ ہوتے ہیں مبین کہتے ہوئے شبہات ہوتے ہیں نا, کئی چیزوں کو شبہ نہیں کر سکے کہ یہ کیوں نہیں آیا, پھر تو ان کے ساتھ ہو گئی یا پھر اتنا نہیں ہوتا, یا ان کے اوپر جانا ہے تو نہیں جا رہا, یا یہ کلام اکٹھی کیوں نہیں اترتی, اور کئی شبہ ہے. اللہ تعالیٰ کے بلا میں ہمارے والوں اس کا جواب دیتے ہیں, آپ کو الگ سے نبی نہیں, ماں کون تو بھی دام ملا رسول, میں تو الگ سے نبی نہیں, پہلے بھی رسول آتے ہی رہے ہیں نبی آتے ہی رہے ہیں, ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ انہیں کے ساتھ وہی ہوتا ہے. کیوں تو فرمایا ہم نے آپ کو پہلے کوئی ایسا رسول اور نبی نہیں بھیجا اس کو یہ معاملہ نظر پیش آیا ہو, اس کو یہ معاملہ نظر پیش آیا ہو کہ ادا کملا کہ جب بھی اس نے وہی ادائی میں سے کچھ پڑھا, وہی ادائی میں سے جب بھی کوئی پڑھتا ہے اب کے شیطان بھی امنی جاتے ہیں, شیطان نے اس کے پڑھنے میں شبہ ڈالا, ہاں کملنا میں نے پڑھ اب کملنی اب تلاوا تو مجال سے پھاڑا, یہ یاد ملتی نہیں آپ کے تو پاکستان میں تمنا میں نے تلاوت کیا تمنا جب وہ پڑھتا ہے ہاں کا شیطان بھی امنیتی, شیطان نے اس کے پڑھنے میں شبہ ڈالا, امنیا میں نے پڑھا, شیطان نے اس کے پڑھنے میں شبہ ڈالا, تاکہ میں اسے لوگ متاثر نہ ہو, تاکہ اس کے وہی سے لوگ متاثر نہ ہو. وہی میں کوئی پھول کی چول نکال دی, یہ نہیں ٹھیک تھی. مچھلیوں کا ذکر, مچھلیوں کا ذکر, کھلا ہو کر کے مچھلیوں کا نام لیتا ہے, یہ شبہ ہے, شیطانی شبہ ہے. کہیں آ گیا ہم کبو خدا نے مکر کہہ رہے ہیں, مکر ہو اس کی کون سی چیز تیاری ہے خدا, مکھی کی کون سی چیز تیاری ہے خدا, کیا انسان کو کیا آنے لگتی ہے جب ان کا نام لیا جاتا ہے خدا نے سزا پا, وہ کس طرح چیزوں کا نام لیتی ہے, شیطان جو ہے نا ان کے دلوں میں وہ سلسلہ. ہاں پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, یعنی فہم لاؤ مالو کی شیطان سن میو سم اللہ آ جاتی, اللہ تعالیٰ شیطان کے ان ڈالے ہوئے شبہات کو دور کر دیتا ہے, ان کی شبہات کا جواب دیتا ہے, ان شبہات کا خدا جواب دے دیتا ہے, اسی بات یعنی دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس شبہ کو جو شیطان ڈالتا ہے دل میں, اس شبہ کا جواب دے کر کے شبہ کو دور کر دیا. سن لیا تم اللہ آ جاتے, پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں سے کو اور زیادہ دلائل کے ساتھ ہم سر کے ساتھ محکم اور مضبوط کر دیتا ہے, اپنے دعوے کو پکا کر دیتا ہے, شبہ دور کرتا ہے پھر دعوے کو پکا کر دیتا ہے, مضبوط کر دیتا ہے. اور اللہ سے بڑھ کر کے کون ہو اسے جتنا پتا ہے لوگوں کو, میں کچھ نہیں پتا, اسے جو حکمتیں اور تدبیریں آتی ہیں وہ کسی کو تو نہیں نہ آتی, وہ اللہ والی بناتی ہے, اللہ سب کے ہاتھ سے باخبر اور حکمت والا ہے. اب یہ ہوتا ہے یل سبیا مالیوں کی شیطان کیسے اور سن ملی سن اللہ آ جاتے کیسے, اب ان دونوں کی وجہ بیان کرنی چاہیے نا, اللہ سبھی نے نشے و نشے مرتبہ, کہ یل سب اللہ مالیوں کی شیطان یوں اور یہ حکم اللہ آ جاتے کیوں. پہلا بتایا رج اعلی مالیوں کی شیطان و فتنہ کل زندگی نہ ہوئی قلوب مرض و الفاظ یہ تو قلوب ہوں, شیطان کا لوگوں کے دلوں میں وسوسات اور شبہات ڈالنے کی حکمت کیا ہے, وہ کیوں ڈالتا ہے شبہ, وہ کیوں ڈالتا ہے, تاکہ اللہ تعالی شیطان کے ڈالے ہوئے شکوک و شبہات کو یہ جاتا, تاکہ اللہ تعالی شیطان کے ڈالے ہوئے ان شکوک و شبہات کو ماں عبادت کس سے ہے, شکوک و شبہات, وہ شکوک و شبہات جو شیطان ڈالتا ہے دلوں میں انسان کے, ان کو اللہ تعالیٰ فطرتاً آزمائش کا موجب بنا دے رہے, فطرتاً آزمائش کا موجب بنا دے رہے, آزمائش بھی ان لوگوں کی ہمارے جیسے کہ نہیں خدا کے پتا تھی جن کا دل مضبوط ہوتا ہے, رقص کل ہوتا ہے, ان کی بھی ضرورت ہے آزمائشوں کی, شکوک اور شبہات کو ان کے لیے موجب میں آزمائش کرتے ہوئے, جن کے لیے جن کے دلوں میں شک نفاق بد عقیدگی, شک اور نفاق بد عقیدگی ضد اور نفاق کی بیماری ہے, ٹھیک ہے, جن کے دلوں کے اندر روگ ہے بیماری ہے, کون سی بیماری, شک والی نفاق والی بد عقیدگی والی یا ضد والی, یعنی یعنی یہ بات تصویری ہے, القافیت قلوب ہوں, وہ جو ہے دل وہ ہلکا ہلکا شک نفاق بدگیزی دل سے بڑھ بڑھ کے ان کی دل سخت ہو جاتی ہے, شیطانی مطلب سے پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے دل سخت ہو جاتی ہے, القافیت قلوب ہوں, اور یہ حقیقت ہے, وہ ان ظالمین نبی سے قاتل بھائی ہے بھی ہمارے واقعہ, یہ ظالم ایسی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں جو طریق کے حق سے بہت دوریا پڑے ہیں, کیا حقیقت ہے, تو پھر آپ سے کہ یہ حکمت ہے, آزمائش حکمت ہے, وہ ہے کہ شیطانوں کے وجود ڈالنے کی حکمت کیا ہے, آزمائش, ہاں جی ہاں, ظالم لوگ ایسی مخالفت میں رائے حق سے دور جا پڑے, پھر خدا تعالیٰ اور شیطانی شبہات کا جواب کیوں دیتا ہے, ٹھیک ہے جی, جواب کیوں دیتا ہے, لیا نمن ندی نے اوت لے لو, انه الحق من ربك فيؤمن به فتثبت له خلقه. جواب دے کہا شیطانی شبہات کو اس لیے ہٹاتا ہے کہ تاکہ جن کو توحید کا علم دیا گیا العلم قرآن کے اندر العلم سے مراد علم توحید, جن کو علم توحید دیا گیا ہے وہ اس عمل کا اور زیادہ یقین کر رہے ہیں انہ الحق میں ربے کا, جو پیغمبر نے پڑھا ہے نا وہی برحق ہے اور آپ کے رب کی طرف سے ہے بھی برحق اور ہے بھی رب کی طرف سے. سمجھ آتی آئی سیوں میں نہیں ہوگی, پھر یہ سمجھ کر نا اپنے ایمان پر اور مضبوط ہو جائے, یہ منو صبح اپنے ایمان پر اور پکے ہو جائے بتوں کو پہلے ہو کے لوگوں ہو پھر ان کے دن اس وقت کے سامنے اور جھک جائے اور جھک جائے. اور حقیقت ہے ان اللہ علیہ دن جی نام خدا سے رہتے مستقی مومنوں کو اللہ ہی سی زیادہ دکھاتا ہے. صراط مستقیم کون سا؟ ٹھیک ہے جی ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم, ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. یہ تو کہہ سکتے کس علیہ السلام نے فرمایا ان انہ لکم عدو مبین و ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم, صرف میری حفاظت کر یہ صراط مستقیم اب آگے تحریف اور بشارت دونوں کفایت کے اندر دونوں چیزیں جو آتے ہیں وہ آتے ہیں. پہلی آیت میں تحریف ہے, دوسری آیت میں تبشیر ہے, پھر تحریف آ جائے گی. کامل اس آیت کے مضمون میں ہمیشہ شک ہی میں رہتے رہیں گے, شک ہی کرتے رہیں گے, حتیٰ جاتی ہم ساتھ مرکتن حتیٰ جن پر اچانک قیامت آ جائے. یا یوں تعبیر کرو, یوں تعبیر کرو کہ قیامت اچانک آ جائے, یا یوں تعبیر کرو, یہ تعبیر ہی ہے, یوں تعبیر کرو یا ان کے بعد عذاب ہو باندھ دن کا, باندھ دیں باندھ دن کا کیا مطلب ہے؟ بہت جو ہوتی ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, کوئی خیر نہ کوئی لڑکا نہ کوئی لڑکی, اس میں بھی کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی, اس سے کوئی خیر و برکت نہیں پیدا ہوتی. ایسا دن ہے الملک یوم للہ, اس میں صرف ایک اللہ ہی کی بات یاد ہوگی, یا تمہیں بہن ہوگی آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا, کس طرح فیصلہ کرے گا آپ؟ اس فیصلے کا بیان تفصیل اس فیصلے کی کہ بلے دن آمنی وامن سارے ہاتھ جنات نہیں, فیصلہ یوں ہوگا کہ مومن نے کار نعمت کے باہوں میں ہوں گے, ولد نے کہا وہ کہ ضرور دیا گیا اتنا بھائی لال کا محمد آزاد مہین کامل جو ہماری ایسوں کی تکلیف کرنے والے ہیں ان کے لیے سخت رسوا کل عذاب ہوگا, یہ فیصلہ ہوگا. اب تقریب الجہاد, تقریب الہجرت اور جہاد, میرے جی بتائیے تقریب الہجرت اور جہاد. میں نے کہا تھا پہلے ان اللہ عباد ہو ہم نے کہا بنو, یہ میں نے کہا تھا نا کام تم برسل مت رہو جو آج کی بات ہو رہی تھی, تو ان میں سے جنہوں نے خدا کی راہ میں وزن پھیلا حاضر ہی سبیل اللہ سننا کوتی بھی کے لڑائی میں شہید ہو گئے اور ماتو یا اپنی موت سے عام بھر گئے, شاید شہید ہوں یا شہید نہ ہوں اپنی موت عام بھرے کن ہاسنا اللہ ان کو آخرت میں ضرور ان کا روزی دے گا, اور اس میں شک نہیں کہ اللہ ذاتی بہترین روزی دینے والا ہے. جی کوئی نہیں ہوگا قیامت کے لوگ, قیامت کے آگے کی آنند چار منزلیں ہیں, پہلی منزل بند آخری منزل جمع, دنیا میں موقع بھی آئے گا کچھ ہوگا رجوع سنگل میں ہوگا سنگ گھر رہنا ان کو ضرور بھی ضرور ایسی جگہ بھائی تمہیں جا ظاہر کرے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے, یا خوش ہو جائیں گے. وہی بندہ آزادی میں حلیم اس میں کوئی سب جگہ نہیں, اللہ ہی ہے جو کہ سب کے ہاتھ سے واقع ہو کو گزار دیا لال, یہ تو اپنے خط پر یوں ہی ہو کے رہے گا لال, بات یہی ہے، اب امر و صالح بات یہی ہے، اپنے وقت میں اس طرح ہو کے رہے گا. رمن ہے طلب مجھے نہ ہو کہ اس میں بوگیا نہیں سرنگ ہوا، جس نے دشمن کو اتنی ہی تکلیف پہنچائی جتنی کہ اس کو پہنچائی گئی تھی. اب یاد ہوتا ہے نظر میں دشمن کی طرف سے اس برابر برابر بدلا لینے والے پر گزارا جاتی کی گئی، اس مظلوم کی جس پر گزارا جاتی کی گئی ہے نا، اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی. باقی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بچنے والا ہے. ذالک یہ مدد جس مظلوم کی دی جائے گی اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی لوگوں کو اس پر جاتی کی گئی، لوگیا اس پر جاتی کی گئی. ہاں یہ مظلوم کی امداد کیوں کی جائے گی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی دو دلیلیں ہیں، ایک دلیل دینی ہے اور ایک دلیل دینی ہے. دلیل دینی اور دینی جانتے ہیں بڑی یاد بول رہے ہیں جو امت کے ذریعے ہم معلوم معلوم کر رہتے ہیں. یہ اس میں وجہ ہے اس راستے کا کہ یہ اس کو یہ حکم لگا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں لمی، سمجھے جی. اور یہ معلوم کو دیکھ کر کے جی علت معلوم کر لیتے ہیں، معلوم کو دیکھ کر کے یہ ذریعے انی کہلاتی ہے. یہ طرح ہوا ہے نا اپنے منطق میں انی اور لمی. اچھا یہ تو میرے کاج کا مسئلہ چھوٹی سی کتاب ہی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے حال مطابق اخلاق. اور وہ یہاں سے ہاتھ لگایا اور میرے کاج اس کی ہلتے ہیں یہ تو تمہیں یاد چل گئی ہے، سڑ گئی ہے. اور جس کی ہلتے سڑ جائے نا ان کو بخار آ جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو بخار ہے. یہ غریب نہیں کہلاتی ہے، اصل جو سبب ہے وہ علت ہے، اس کو سمجھ کر کے حکم لگا رہے اس کو بخار ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ایک یہ ہے کہ معلوم کو دیکھ کر کے علت معلوم کر لیں اس کو بخار ہے، لگا لگا تو بخار جا رہا ہے یار اس کو رات کی چل رہی ہے چل رہی ہے بھائی وہ کھیلتے ہیں وہ سمجھے ہیں اس وقت بتا دیں تمہیں کیسے پتہ چلا کھیلتے سڑ گئی ہیں تو بھائی بخار کیا ہو رہا ہے؟ بخار جو معلوم ہے اس کی طرف کی طرف گئے ہو، یہ ہے دلیل ہم سمجھ گئے ہو، ہم تو کہیں نہیں گئے. اچھا جی اب سنو، ان اللہ یورج اللہ فی النہار و یورج النہار فی اللیل و ان اللہ سمیع بصیر. یہ جو ہے نا چیزیں کہ رات کو دن میں داخل کرنا، دن کو رات میں داخل کرنا، یہ چیز جو ہے نا ان کو دیکھ کر کے خدا جو ایسا چیز ہے خدا پر ہم گلی پکڑ لیتے ہیں. یہ نہیں ہے نا، ان کو دیکھ کر کے ہم خدا خدا نہیں کر لیتے ہیں. اچھا خدا سبھی بصیر ہے، اس سے پتہ لگا یہ سب کچھ کرنے والا وہی ہے، سب جہان کو بنانے والا وہی ہے. یہ گلی نہیں بن جائے گی، وہ گلی میں خدا نے یہاں بیان فرمائی. مطلب یہ ہوا کہ اللہ کفار کو مغلوب اور مسلمین کو غالب کیوں کرتا ہے، مسلمانوں کو غالب اور کافروں کو مغلوب کیوں کرتا ہے، کہ اللہ جو مولی جلدہ رہا نہار ہے اور سبھی بصیر بھی ہے، جو ذات رات دن ہے اجرام بھنکیا پر قادر و حاکم ہے وہ نہیں کر سکتا. ہاں یعنی خدا رات اور دن کو گھٹاتا بڑھاتا ہے، اجرام بھنکیا پر اس کی حکومت ہے، اس کی قدرت کے آگے کافروں کو مغلوب ہونا اور مسلمانوں کا غالب کرنا یہ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے نا جی، اس کو دیکھ کر کے ہم اس مسئلے پر پہنچے. اچھا دوسری وجہ بتاتے ہیں، ذالک بان اللہ ہو الحق، اب اس معلوم کو دیکھ کر کے عزت کی طرف آنا ہے. تو دوسری وجہ مدد مظلوموں کی یہ ہے کہ اللہ ہی کی ایک ذات ہے جو برحق ہے، حق کا ہی حامی ہے، اللہ پر حق ہے، معبود پر حق ہے، اللہ ہی حق کا حامی ہے. جن معبودوں کو یہ ممکن خدا کے سوا اپنی حاجت گزاری کے لیے پکارتے رہتے ہیں وہ ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک سب لغو ہے، لغو ہے. پاتے. اور اس وجہ سے اللہ ہی عالی شان اور سب سے بڑا ہے. جب یہ بات ہے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے, وہ ان کی مدد دے گا. اللہ ہی جو معبود برحق ہے, جو ہر اس کی عبادت کرتے ہیں, اس بات کو مدد دی جائے گا. اللہ ہی معبود برحق ہے, تو اپنے والے حالت میں رہتے. ٹھیک ہے بات جی. اب ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں توحید کی. الحمد للہ الحمد نے سمایا اے مخاطب, تجھے شک ہے اللہ کے حق ہونے میں, سمیع بصیر ہونے میں, علی کبیر ہونے میں شک ہے؟ اچھا الحمد للہ کیا تم نے کبھی نہیں غور کیا؟ الحمد للہ تم نے کبھی نہیں غور کیا کہ الحمد للہ سمائے مان آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ اللہ ہی ہے نا, اللہ ہی آسمان سے پانی برساتا ہے. فتوس میں لازم مسلح, پھر پانی برسنے کے بعد زمین سرسب ہو جاتی ہے. اسی طرح ان اللہ لطیف الخبیر, اللہ بندوں کے حال پر بھی نہایت مہربان ہے. زمین تو زمین ہے جو انسان کے خاطر پیدا کی گئی ہے. اصل تو انسان ہے, انسان کی خاطر زمین بنائی, آسمان کی خاطر زمین بنائے, انسان کی خاطر سورج چاند بنائے, انسان کی خاطر یہ سارا نظام بنایا. لطیف الخبیر نہایت مہربان اور ان کی ضرورتوں سے آگاہ ہے. جی یہ بن جائے, ہاں ہو جاتا ہے جی. اچھا یہ ہو ہاں ہو جاتی ہے تو ہو جاتا ہے جی, غلط ہو جائے گا. یہ نہیں ویسے بنایا اصل کہاں سارا اصل ہم سے اللہ کا اللہ پاتا ماں کا من پاتا بہتر بات ہے. لہو معاف اس والا تو معاف اور کر بھی سکتا ہے. ہاں کر بھی سکتا ہے سب کچھ, کیونکہ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب کے سب اللہ کے تصرف میں ہیں. اور یہ حقیقت ہے اللہ کے ساتھ آپ ہی ہے جو بے نیاز ہے شریکوں سے, معاملوں سے, نائبوں سے, مشیروں سے, وزیروں سے, نظیروں سے, شریروں سے, سب سے پاک ہے, بے نیاز ہے, الحمید سزاوار حمد ثنا ہے. ٹھیک ہوگی بات. اب دوسری دلیل آئی تھی دلیل اکلی توحید کے نفی سے تصرف. یہ جو میں نے کہا ہے لہو معاف السماوات و ما فی الارض سب اسی کے تصرف میں ہے, یہ دعویٰ بالکل صحیح ہے. الحمد للہ کیا تم نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا کہ ایک اللہ کی ذات ہی ہے جس نے تمام ان چیزوں کو جو زمین میں ہے تمہارے بس میں کر دیا. اس نے ہوا تمہارے بس میں, آج بھی تمہارے بس, بجلی تمہارے بس میں خدا نے کر دی, ہوا تمہارے بس اب تو خاص کر کے چلو سبھی میں سب چیزیں واضح ہو گئی ہیں. اس دور میں بھی لوگ سمجھ گئے تھے اب تو ایمان کی غیر کی بجائے ایمان کی مشاہدہ ہو گیا, لوگوں کے بس میں ہوا بھی ہے جی. تو ہوا پر اٹھتے جاتے سائیکل میں ہوا بھرتے تھا گیا ہو گیا ہو گیا ہے جی. جو چھپو چور چھکی چور ہے جی اس کے اندر سب تک ہوا نہیں ہوتی ہے جی, تو نہیں بس وہیں چلا جائے گا چھکی چور کبوتر. اچھا جی سفر حکم ما فی الارض, یہ ما فی الارض عام ہے کہ نا تفتیش بادت تامی خاص کر کے دیکھو قدرت کی نشان کیس اور کشتی جہاز جاری جہاز سمندری جہاز خاص کر کشتی جو اسی کے حکم سے اس کا حکم نہ ہوتا تو ڈوبی جاتی جس میں ایک اتنا سارا کچرا اتنا سارا رتی جتنا رتی سے بھی کم پتھر یا لوہا پانی کے اوپر لگ جو نیچے جاتا ہے. مگر دیکھو ہزاروں من لوہا ہزاروں من پتھر ہے جی بحری جہاز ہے سمندری جہاز میں جانتے ہو وہ بڑے اوپر ہے. ہاں اللہ حکومت نشان ہے یعنی ون فلک کشتی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے یہ ہمارے اور تو ہم گھر اوپر اوپر کے دیکھیں تو صحیح اوپر ان کے دیکھیں تو صحیح یہ بھی سر کھلاؤ تو بڑا نہیں اور سکتے اور جو تو پرندے بڑے بھاری بھاری پرندے شتر مور ہو جاتے وہ بھی ایک جگہ سے چھلانگ لگا دو پتہ کہاں جا پہنچتا اور جو پرندے ہیں بڑے موٹے موٹے چھوٹی چھوٹی چڑیاں تو خیر نہیں تو بڑے بڑے جاتی ہیں دوستیں بھی بڑے ہیں جی پور بھی بڑے پتہ کوئی خدا نے بنائی ہوئی چیزیں ہوں گی ہے اب اندازہ لگاؤ ملک سے کچھ سما ہو ہو میں کدھر چلا گیا ہوں میں غلط چلا گیا ہوں میرے سے غلطی ہو گئی ہے یہ بات اور ہو رہی ہے خدا نے آسمان کو بھی تھام رکھا ہے تھام ہو گیا ہے ایک وقت آئے گا دل دل دل کر کے نیچے اتر جائے گا ٹوٹ جائے گا پورے ابھی سے کتنے ہزاروں سال گزر گئے ہیں جی آدم علیہ السلام کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ 7000 سال ہو گئے ہیں لوگ کہتے ہیں اور ہندو کہتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں سال گزر گئے ہیں ان کو اندازہ رکھا رکھا ہے ہاں ہندو نے بھی اندازہ لگایا ہوا ہے کیا ان کا اندازہ ہے خدا کو پتا ہے حقیقت ہے آپ خدا کو پتا ہے سچنی کتنی مدتیں گزر گئی ہیں اور اس سے پہلے اسلام نہیں بنے ہوئے سچنی کتنی مدتیں گزر گئی ہیں اور اس وقت سے اب تک اسمان اٹھا نہیں ہوا ہے وہ اسی طریقے سے خدا نے اس کو تھامے ہوا ہے یہ ان سے کچھ سما ان تک یہ اللہ کا کہا یہ اللہ کا کہا تاکہ نہ گرے زمین پر بغیر حکم خدا بندی کے دھراؤں سے نیچے نہ گر پڑے ان اللہ بالناس لرؤوف ہے جو آسمان دل کرتا زمین کے اوپر ہو تو ہم سے اوپر دستے ہوئے ہمارا تو کتنی گھر میں بچا تھا ہماری تو موٹی ابھی نہیں ملتی واقعی حقیقت یہ ہے ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم اللہ تعالیٰ آدمیوں پر بڑی شبکت رکھنے والا بڑی مہربان ہے اور سنو بڑی رنگ ہوتی وہ اللہ دیا اللہ کو سمجھ امید کو سمجھ علی کو وہی اللہ ہے جس نے تمہیں اپنی قدرتی کامنا سے تمہارے اس گھر کے اندر بے جان گھر کے اندر روح ڈال کے زندہ کر دیا پھر ایک وقت آئے گا یہ بھی تمہیں یقین ہے پھر جان نکال دے گا آگے میری بھی سن لو مارے گا زندہ بھی کرے گا شروع کے کتابی سے بعد نہیں آتا انسان بڑا ناقدرا ہے بھائی انسان بڑا ہی ناشکرا ناقدرا ہے شروع کے کتابی سے بعد نہیں آتا شروع کھیلی سے بعد نہیں آتا ان کا قیامت کبھی انکار کر بیٹھتا ہے حالانکہ ہم نے پہلے لوگوں میں سے ہر امت کے لیے بھی یہی دین مقرر کیا تھا منسک عبادت کا طریقہ منسک میں نے عبادت کا طریقہ جس پر وہ چلنے والے ہیں ہم نا سکو ہے وہ کیا صرف ایک اللہ کو پکارو صرف فیری نہ کرو اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھو کھاؤ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھو نہ کھاؤ اور نہ اس کے بھی سکو یہ تھا ہم نا سکو اب میرا یہ تحمد کوئی نئی بات تو نہیں کہتا وہی بات کہتا ہے اس لیے یہ جو مسئلہ ہے نا اس میں کافروں کو آپ کے ساتھ جھگڑنا تو نہ چاہیے تھا کیوں مانا کرو لال نماز جو ان کا اس مسئلے میں کافروں کو آپ کے ساتھ جھگڑنا تو نہیں چاہیے تھا اور آپ اپنے رب کی طرف سے احسن طریقے سے دعوت دیتے رہے ان کو جھگڑنا نہیں چاہیے تھا خاں بخا جھگڑا کرتے اور یا رسول اللہ آپ اپنے رب کی طرف احسن طریقے سے دعوت دیتے رہیں اور ایسی بات نہ کریں جو مبدا نظام بن جائے کفار کے ساتھ احسن طریقے سے پیار پیار سے صحیح کے طریقے سے سمجھا کوئی شخص ایسا نہ ہو جس کے ساتھ ہو ان کی ہاں جی ہند والی رہ اور بھائی اٹھے ایسے الفاظ نہ نئے نئے طریقے سے احسن طریقے احسن طریقہ خدا نے بتا دیا اس طریقے پر تم جواب دو جیسے خدا نے قرآن میں دلائل دیا ہے ہم ان دلائل کو چھوڑ کر کے دوسرے دلائل اپنے دل کو لاتے ہیں تو پھنس جاتے ہیں پھنس جاتے ہیں پھر ان کو موقع مل جاتا ہے پاگل وہ بھی اکڑ والے تم اکڑ والے تو وہ بھی اکڑ والے پاگل تم وہ اپنی اپنی دلی پیش کر دیں گے پھر تم سوچو مل کر کیا جواب دیا جائے پھر تم سوچتے ہو کہ کہیں جواب دو گے دو دن چار دن کے بعد یا مہینے کے بعد وہ پھر اپنے اکڑ کیا کروا دیں گے حضرت مولانا عبد الماجد صاحب کا ذریعہ بازی اسی بات پر رہنا چاہتے ہیں ہمارے متکلمین کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا تو جائے تو جس طرح سے چھوڑ کر تو دوسری طرح سے اختیار کی نگر میں کر گئے اور مسل کو حل بھی نہ کر سکے. سرسیوں اور موسمیوں کے ساتھ مقابلہ کیا وہ عقل سے کام کے یہ بھی عقل سے جواب دیتے ہیں قرآن کو پکڑتے ہیں قرآن کے جواب دیتے تھے کبھی نہ وہ آگے جیتتے ضرور وہ لاجواب ہو جاتے آخر وہ پاگل تو نہیں تھے بڑے بڑے عقل مند تھے بڑے بڑے فنسی تھے سب کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا وہ کوئی جواب دے سکا یہ جوابات اگر تم قابل میں رکھو تو ان سے آگے لاجواب ہو جائے گا. میں تو ادارے دیکھ اپنے رب کی طرف بھی جانور دے کر آیا حسن طریقے سے ان کا لالا حکم کبھی یقین ٹھیک آپ علاج کر رہے ہیں یہ مسئلہ نبی شرک ہوئی نہیں نبی شرک اعتقادی دونوں آ جائے مطلب یہ ہے کہ رسول کفار کے آگے یہ پیش کرو ہم نے تو ہر شریعت میں منسک رکھا ہے تم جو شرک یہ نہیں کرتے ہو ہم نے تو کسی دین میں جائز نہیں رکھا لہذا اب آپ کے ساتھ انہیں نہ جھگڑنا چاہیے آپ کا رستہ بالکل سچا برحق ہے پھر دیجیے آپ کے ساتھ ہو مجاگرہ کریں ضد کرے پھر مجاگرہ ہوگا مناظرہ تو نہ ہوا سر جی پھر تو مجاگرہ ہوگا مناظرہ تو نہ ہوا پر نمونہ گھیڑا گھیڑا ہے مناظرہ مناظرہ کیا ہوتا ہے یاد ہے بازو کی تاریخ وہ نہیں جو رہا ہے ہم کتابیں یہاں سے بھی خوراک پڑھنا ہے تو وہ باتیں سوچتے ہو بہت دیر میں تفاق میں نے ہندو میں تو شہر اظہار علیہ سواب یہ ہے مناظرے کی تاریخ ٹھیک ہے کہ نہیں پر مجاورہ جو ہوتا ہے اظہار علیہ سواب نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے میں بڑا ہوں میں زیادہ جانتا ہوں کیوں کون لگا اس میں اپنی کی برائی اور انسان کے نتیجے کو اور اپنی برائی بتانا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جہاز نہیں مگر یہ تو ایسی ہے ان جاتکوں کا اگر پھر بھی یہ کام ہے آپ کے ساتھ مکان جھگڑا کریں تو آپ ان کو ایک جواب دو پھر جواب سارا جواب اللہ عالم دماغ عمل اللہ خوب بات ہے اس سے جو تم کر رہے ہو خدا تمہیں ہاں جی ہمارے ساتھ جو کچھ کاروائی کرنی کرے گا دوسرا اللہ اللہ کو میں تم یوم قیامت ہی باتوں کو ہی اتر کرے ہو جن باتوں میں تم دنیا میں اختیار باہمی کر رہے ہو قیامت کے دن اللہ تم بھی اور ان میں جھگڑے کا فیصلہ کر دے گا. اب دل کا کیا علاج ہے یہی جواب ہے دل کا بھی یہی جواب ہے تین میں تو سکون نکال کے جانا ہوا بال کے کال نکال کے چلے جانا ہوا تین ساری بات تھی دین کی توحید کی شریعت کی. اچھا جی تو کہتے ہیں اللہ جو فیصلہ کرے گا تو اللہ کو کیا پتا ہوگا کسی مخلوقات اللہ کیسے فیصلہ کرے گا تو مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ واقعہ کیا ہے فیصلہ نہیں کرتا ملے گا اور دیکھو علم کا علم ان اللہ علم اللہ بسم اللہ ان داری کا بھی کتاب ان داری کا لائی تھی یہ ہے جس طرح اللہ کے ہما سن ہونے کی دلائل اب آپ سن دیے ہیں اس طرح ہما دان ہونے کے لیے دلیل ہے کیا نہیں پتا تجھے چل تارا تمام لوگ چیزیں جو فلان میں آئے اور سو چیزیں زمین میں آئے اللہ تعالیٰ سے بخوبی واقع میں آئے ان نظارے کا بھی کتاب یہ تمام باتیں خدائی علم میں محفوظ ہیں کتاب میں نے پھر میرا نظاری کا اللہ یہ سیر اس میں کوئی شک نہیں یہ سب کچھ اللہ پر آسان ہے. اب اللہ کے ہمارے دان ہونے کی ہمارا کن ہونے کی سب کچھ ذریعے موجود پھر بھی تعجب کا مقام ہے اس قدر قدر سے دلائے توحید ہونے کے باوجود یہ قابل اللہ سے جو نیچے نیچے ہیں نا ایسی چیزوں کو پکارتے ہیں جن کے لیے خدا نے کوئی سند نہیں اتاری کوئی کتاب نہیں ہوتی جو سچے لوگ ہوئے نا کون بسنتے ہیں کافر بڑے بسنتے ہیں لوگ کافر بڑا بسنتا ہے اور تجھے کسی نے سمجھ نہیں دی یا لفظ مشہور ہے یہ بسنتے ہیں ہمارے دنوں بھی علم نہیں ان کے پاس اس کی کوئی اگلی دلیل ہے ہمارے ظالمین میں نصیب اسی وجہ سے قیامت کے دن ایسے مشرکوں کو کوئی بھی آرام سے نہ چلا سکے گا. شکوہ نمبر دو پھر تاجو ایک اور بات کر لیا ہے زمین کو بھاؤ تو ہماری کلی کلی ایسے مجلد سنائی جاتی ہیں پڑھ پڑھ کے تم ان مل نکلوں کے چہروں میں نہ خوشی کے آثار دیکھتے ہو بڑے نواز نواز ہوتے ہیں چہرہ جیسے نہیں تھا نہ خوشی کیا تھا غلط کیا تھا یقین میں نجست میں نبی نظیر یقین آنے والا تھا یہاں تک قریب ہوتا ہے کہ جو لوگ ان کو ہماری ایسے پڑھ کر سناتے ہیں ان پر یہ لوگ حملہ آور نہ ہو جائے کہ ابھی حملہ کرنے والا ہے شروع والے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ذرا پوچھے تو صحیح اب ہم ربیوں کو مشرے میں ظالف ہوں یہ بات جن سے تمہیں غصہ آتا ہے تمہیں غصہ آتا ہے تم ماننے کو دوڑتے ہو گھومتے ہو مسلمانوں کو اور ماننے کو دوڑتے ہو اب ہم ربیوں کو مشرے میں ظالف ہوں اس دن بہت زیادہ بری بات تمہیں بتاؤں ہاں جو آگ لگا دے تم آج یہ آئے جس نے آگ لگائی اللہ اللہ نے قبل جس قبل کا خدا نے سے کر رکھا ہے ہمیں اصل مسیح بہت برا ٹھکانا ہے اس وقت ساری سنت آج ہم نے سنا دی اس کے اندر ہم نے مثالیں بھی دے دی ختم جائے سرائے تو عید کی بھی دی ہے اس میں نہیں شیخ دے گئی نہ شیخ کو اٹکا دی سب کو خود ہی تیار کیا اب خدا صاحب کا آپ تو پھر وہی بات سمجھاتے ہیں ذرا مثال دے کر سمجھاتے ہیں کیونکہ یہی ایک بات ہے کہ دلائل تو ہو گئے دلائل کی تو کسر نہیں ہے دلائل توحید نبی شرک اعتقادی نبی شرک بھیلی ان کے بعد اب ایک مثال بیان کی جا رہی ہے کون لگا کر کے میرا سنوں گا بڑی اہم مثال ہے وہ کیا ہے ان لوگوں نے تو وہ نہیں دوں گی ہے نہیں اگر کوئی علاج ہوں الگ جتنا ہوں گا نہیں ہے تو لوگوں کو جواب ہے اللہ یہ کر کے دیے میں غلط کا کے غلط خدا کے سوا خدا کے نیچے نیچے جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ تو نہیں اگر کوئی جواب ہو کہیں کبھی بھی کیا مقصد ایک مکھی بھی زبابت ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے والا بھج تھا اولا اگر اس کے پیدا کرنے کے لیے سارے کے سارے اکٹھے ہی کیوں نہ ہو جائے ساری مخلوق کر کے ہو جائے گا مکھی بنا کر دے میری ناری ہاتھی سب اکٹھے بنا سکی ہاں جی بالکل ساری مخلوق اس سمہ کو میں ساری مخلوق پیدا کرنا تو اپنی جگہ رہا پیدا کرنا تو بہت بڑی بات ہے پیدا ہوئی ہمت کیا ہے ان کے معبودوں کے پاس رکھے ہوئے ہوتے ہیں کھانے شیرینیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں لڈو رکھے ہوئے ہوتے ہیں جلیبیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں مچھیاں نہیں آتی گڑ بھی رکھے ہوتے ہیں مچھیاں بھی آتی ہیں اب اگر مکھی یہ نہایت یہ کمزور جانور ہے کوئی چیز ان سے چھین لے جا لے اور ان کے جو لڈو رکھے ہیں لڈو بھی ان سے چھین لے جائے وہ چھین لے جائے وہ ان سے مکھی سے چھڑا بھی نہیں سکتے مکھی پہلا پہلا تو مجھے آپ کو وہ جس طرح ہوتا ہے زمین نہیں ہوتا ہے وہ روز اڑ جاتی ہے اب وہ کہیں گے کہ اس کو ہم سکھا رہے تھے خراب ڈر کرنا تو آپ نہیں لگے کیسے کمزور ہے یہ بت کمزور ہے کہ نہیں اور یہ بت تو پوجنے والے جو ہیں نا یہ کتنے کمزور ہیں یہاں دو مہینے کرتے ہیں ہمارے استاد ہمارے استاد دو مہینے کیے ہیں کیسے کمزور ہیں طالب یہ بت جو مکھی کے پیچھے پڑے اس چھوٹی سی چیز کو چھڑانے کے لیے طالب ون مطلوب کیسی کمزور ہے وہ بیچاری مکھی وہ بیچاری مکھی کتنی کمزور ہے یہ تو سب دنیا جانتی ہے تو اس کے پیچھے پڑ گئے کہ مجھے تھوڑا سا ایسا لڈو کا وہ لے گئی ہے مکھی اس سے چھڑا رہے ہیں وہ طالب بھی کمزور مکھی بھی کمزور ایسے کمزوروں کو معلوم بنا کے سمجھ نہیں آتی وہ تو مکھی جیسے وہ مکھی جیسے وہ بھی کمزور وہ بھی کمزور ایک بار دوسرا مانا تعریف سے مراد جو ہے نا خود کافر عابد مراد ہے, مطلب مطلوب سے مراد ان کا معبود, یہ دوسرا میں آپ کر رہا ہوں. یہ جان معبود مکھی جیسا حقیر جانور منہ چاٹے جائے اور یہ بجان معبود اس سے ہلو مانڈا جو وہ چاٹ رہی ہے پھرا تک نہیں سکتے, ایسی ناتوان چیزوں کا پوجنے والے بھی نہ ایسی کمزور ہے نا. قادر کو چھوڑ کر بے حص حرکت اور بے جان کو لگا سجدہ کرنے شرم نہیں آتی, بے مانے ہو گئے, سمجھ آگے بات بھی نہیں سمجھ آئے. حاصل یہ ہوا کہ عبادت کے لائق صرف وہ مقدس ذات ہے جو ہر طرح کی قدرت رکھتی ہے, یہ بت نہایت کمزور ہے یا بہت طالب والے مطلوب سمجھے ان کا وقت پر. افسوس کی بات ہے خدا کی قدرت کمی نہ سمجھے, جس طرح حق ہے سمجھنے کا ما قدر اللہ حق قدر, یہ لوگ خدا کی قدرت جیسے کہ سمجھنی چاہیے تھی نا ایسی قدرت نہیں نہ سمجھے. ایک مانا قدر تو میں نے قدرت کھا لو, یا خدا کی ایسی قدر نہیں کی انہوں نے جیسے قدر کرنی چاہیے تھی, ورنہ تو ان اللہ کا کبھی جو نظیر اللہ کو بڑا زبردست ہے, سب سے بڑا خالق ہے. خالق کو چھوڑ کر کے آج ان کو پوچھتے ہو کچھ شرم آ جاتا ہوں, تم بتا دیا ہمارے ایک شبہ ہے, یہ ٹھیک ہے تمہاری یہ باتیں ہم ان کا جواب نہیں دے سکتے, ہم آگے رہے پر ہمارے دل میں کچھ کی ہے تو شبہ ہے. اچھا ہم شبہ آ گیا, یہ فرشتے ہیں تین پیغمبر ہیں, تین پیغمبر تین پیغمبر, یہ فرشتے ہیں تین پیغمبر ہیں, ولی ہیں تین حکیم ہیں, ہم یہ رہے بتاؤ یہ ہزار کے مرد ہے کہ نہیں, ایمان سے بتاؤ کیا تو یہ تم مچھی کے ساتھ آگے چلتے رہتے ہو بابر ہو, مچھی تو ایک ایسی چیز ہے تین پیغمبر مچھی کے مرد سیدھا ہے جانور ان کے ساتھ مثال دیتے ہو, تین پیغمبر کوئی خدا نے ان کو چنا نہیں, ان کو خدا نشان نہیں دی, ہاں جی ٹھیک ہے مرغریدہ اس میں انہوں نے اختیارات خدا نے دیا ہے نا, اسی بات سے کر کے اپنا نائب بنا دیا ان کو, یہ نہیں کہ اپنے آپ کرتے ہیں تو تو تو تو یہ ہم تھوڑے کہتے ہیں اپنے آپ کون کہتے ہیں اپنے آپ, یہ تو کوئی دن بھی نہ کہے گا کچھ بہت بڑا شکر بھی ہٹائے گا, اپنا نائب بنا ہے وہ کسی نئے مخلوق کی کار سازی کرتے ہیں, خدا کے حکم سے کرتے ہیں, خدا کسی خدا نے آگے ان کو بہت بڑی شان بچی ہوئی ہے, یہ سوال ہے تم جانی بات کی سوال ہے, خدا کوئی سوال نہیں کرتا, ہر سوال کا جواب دیا جا رہا, جتنے سوال قیامت تک ہوتے رہیں گے ہر سوال کا جواب قرآن میں موجود ہے, آپ کو کچھ اور کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں, میں قرآن کھولے پر آپ یہ سوال جواب ایک مستقل فرست بنا لو, کتنا سدا کے قرآن شریف سے ولناس تک فرست بنا لو, یہ سوال ہے مشرقوں کا اللہ نے یہ جواب دیا, یہ سوال ہے مشرقوں کا اللہ نے یہ جواب دیا, یہ سوال ہے یہ جواب دیا, پوری کتاب سمجھ جائے گی اور ایسی کتاب بنے گی جو قرآن ہے, قرآن ہی سے جواب آ رہا ہے, قرآن کیا کہہ رہا ہے, یہ جواب کوئی اور نہیں دے سکتا, سب غلط جائیں گے اور ان کے کلو کے ساتھ ہاتھ کریں گے کہ تیرا یہ جواب غلط ہے میں نہیں مانتا, پھر ان کے اوپر اس کو جواب دو گے, پھر اصل کو جواب دو گے, پھر وہ کہہ دے میں نہیں مانتا, یہ نقد مزاج کا رہے گا اسی طریقے, یہ معیار کا رہے گا اسی طریقے, مگر خدا کے سوالوں کے جو خدا نے سوالوں کے جوابات دیے ہیں ان کو کوئی نہیں سمجھ سکتا ان شاء اللہ کیا مطلب, سنو جواب خدا کا سبحان اللہ, جواب سنو یہ ہم مانتے ہیں تو صحیح ہے, برگزیدہ ہونے کی جو بات کرتے ہیں یہ اور بات ہے, اللہ حضرت کبھی من الملائکۃ والسلام من الناس, اللہ فرشتے میں سے بھی بات کو پیغام کو پہنچانے کے لیے منتخب کر لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی یعنی برگزیدہ ضرور ہے, وہ اتنا بڑا تھا پیغام رکھانے کا, اتنا بڑا تھا دوسرے سے نیچے نیچے ہوئے فرشتے جاتا ہے, اللہ ان کی شان پر اندر ڈالا دوسرے سب نیچے ہیں, اور یا اللہ ہو یا دوسرے ہو نیری ہو نہ ناری ہو یا پاتی ہو سب نیچے ہیں, پیغمبر ہو فرشتے جائے پھر کسان واقعی بہت بڑا یہ برگزیدہ خدا کے ضرور ہے، یہ ہم تصویر کرتے ہیں، مگر برگزیدگی کو یہ کہاں سے لازم آیا؟ وہ سب کچھ سنتے بھی ہوں، دیکھتے بھی ہوں، کیا کروا بھی رکھے ان اللہ سمیع بصیر.